Dank jullie wel. Ik draag het eerste nummer van de twee die wij voor jullie gaan spelen op aan Humaira uit Rotterdam, die veel te vroeg haar leven heeft moeten verliezen. En aan Lisa. Ik draag het op aan alle vrouwen die hebben geleden onder femicide. She's hungry for more. She's hungry for sure. She's hungry, she'll work for it. Yeah, work for it. She's hard to ignore. Like shiny decor. She stares at the floor. She never learned how to exist. She'll never grow. The time stopped the controls. Now I need to console her. She'll be here forever. They beg for a secret, believe it's an achievement. She'll be here forever, but it's a curse. Oh, it's a curse as a scheme. Dank jullie wel. Het volgende nummer wat ik voor jullie ga spelen heet Azadi. Wat betekent Azadi? Jan Azadi. Jan, Jan Azadi. Ik wil het iedereen horen zeggen. Jan, Jan Azadi. Jan, Jan Azadi. Jan, Jan Azadi. Dat betekent vrouw, leven, vrijheid, Er is geen leven zonder vrouw en geen vrijheid tot iedereen vrij is. Ik zing dit nummer daarom altijd voor alle mensen die leven in onderdrukking. En dat zijn er meer dan wij ons kunnen voorstellen. Ik denk natuurlijk aan Koerdistan, ik denk aan Afghanistan, ik denk aan Palestina, ik denk aan Congo, ik denk aan Sudan, ik denk aan alle mensen die leven in onderdrukking. En ik denk aan de vrouwen, ik denk aan de transvrouwen, ik denk ook aan jullie. En ik denk vooral bij dit nummer aan Jina Mahsa Amini. بشنوف دنگی من یه خوازم کسی بکم به مال مفهوم تو که چگه بشنوف دنگی من یه خوازم کسی بکم به مال مفهوم تو که چگه نه نه من شنیگم نه نه من شنیگم نه نه من شنجیان Spas. En dank dat jullie hier zijn. Dank dat je hiervoor inzet. Succes met de mars.